zapłać punktami Payback. Kaufland, na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 lipca, minęła siódma. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Mały ZUS przechodzi przez Senat bez poprawek. Przepisy to pomoc dla małych przedsiębiorców. Mają płacić takie składki, na jakie ich stać. Napastnik jest wśród zabitych w strzelaninie w amerykańskim mieście Corpus Christi. Jak donosi nasz korespondent, nie żyją również cztery inne osoby. W serwisie Trójki powiemy też, gdzie się lepiej nie kąpać. W morzu i w jeziorach nadal straszą sinice. Mały ZUS przyjęty w Senacie bez poprawek. Chodzi o projekt zmian, który ma dać drobnym przedsiębiorcom możliwość płacenia składek na ubezpieczenie proporcjonalnych do tego, ile zarabiają. Polityków o plusy i minusy tych zmian pytała nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Ustawa o tak zwanym małym ZUS-ie przewiduje obniżenie składek prawie o połowę z dotychczasowych ponad 1200 zł do 660. To ukłon w stronę drobnych przedsiębiorców, którzy teraz mają problemy z opłacaniem tak wysokich składek, mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Przedsiębiorca w momencie, kiedy znajduje się w trudniejszej sytuacji, rzeczywiście nie był penalizowany, czy też nie był zmuszany do tego, aby zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej. Mały ZUS ma być rozwiązaniem doraźnym, dodaje senator PiS Adam Gawęda, który w Izbie Wyższej przedstawi projekt nowelizacji. Pomóc tym, którzy nie potrafią w całym roku wypełnić swoich zobowiązań wobec ZUS-u, a w związku z tym w tych okresach, kiedy ich przychody będą niższe, będą mogli płacić zmniejszony ZUS. Jan Rulewski z PO ostrzega, że obniżenie składek może być niebezpieczne dla systemu emerytalnego. Nie można być takim janosikiem. ZUS jest biedny, nie ma pieniędzy dla emerytów i zabiera na działalność gospodarczą. Przepisy o małym ZUS-ie zaczną obowiązywać od przyszłego roku. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dodajmy, że obniżone składki na ZUS mogą objąć ponad 170 tysięcy przedsiębiorców. Policja szuka tego, kto atakował policjantów podczas czwartkowego protestu przed Pałacem Prezydenckim, powiedział nam o tym rzecznik Komendy Stołecznej Sylwester Marczak. Mundurowi poprosili telewizję o nagrania z zajść. Materiał, w którym widzimy mężczyznę w białej koszuli, który zaczyna się agresywnie zachowywać wobec policjantów. Jest to niezwykle ważny materiał dla nas, bo stanowi on niezwykle ważny wkład w postępowanie, które jest prowadzone, które dotyczy m.in. naruszenia nietykalności policjanta czy znieważenia policjantów. Na razie Marczak nie chce mówić o ewentualnych zarzutach i jednocześnie prosi o kontakt osoby, które mogą wiedzieć, kim jest poszukiwany. W czwartek podczas protestów przeciwko podpisaniu przez prezydenta ustaw reformujących sądy doszło do przepychanek pomiędzy protestującymi i policją. Napastnik jest wśród pięciu osób zabitych na przedmieściach Corpus Christi w amerykańskim Teksasie. Jak informowaliśmy w serwisie Trójki przed godziną, napastnik zaatakował m.in. w domu spokojnej starości. Najnowsze informacje ma nasz korespondent za oceanem Marek Wałkuski. Tragedia miała miejsce w miasteczku Robstown na zachodnich przedmieściach położonego nad zatoką meksykańską Corpus Christi. Sekretarz miasta Herman Rodriguez poinformował, że około 7 wieczorem czasu lokalnego policja została poinformowana o strzałach w domu spokojnej starości Retma Maynor. Po przyjeździe na miejsce nasi policjanci znaleźli trzy ciała, dwóch mężczyzn i kobiety. Później zadzwonił do nas członek rodziny jednej z ofiar, w której domu znaleziono kolejne dwa ciała zabitych. Obie strzelaniny mają ze sobą związek, ale nie możemy mówić o relacjach pomiędzy ofiarami. Sekretarz miasta nie chciał spekulować na temat motywów sprawcy. Potwierdził jedynie, że jest on jednym z pięciorga zabitych. Policja prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności tragedii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A zmieniamy teraz temat. Lista zamkniętych kąpielisk i to nie są dobre wiadomości dla tych, którzy wypoczywają nad jeziorami i morzem. Z powodu sinic nieczynne są m.in. kąpieliska Dzika Plaża na Zalewie Zegrzyńskim na Mazowszu, Malta na Jeziorze Maltańskim w Wielkopolsce, Lewityn na rzece Dobrzyńce w Pabiańcach w Łódzkiem, czy przystań wodna w Nowych Siołkowicach na Opolszczyźnie. W Pomorskiem zamknięte są niektóre kąpieliska, m.in. w Juracie, Karwi, Białogórze, Jastrzębiej Górze, Łapowie, Władysławowie, Jastarni, Ostrowie, Gdyni, Gdańsku i Łebie. Sinice mogą powodować problemy żołądkowe, a także wywoływać wysypkę na skórze, gorączkę oraz bóle mięśni i stawów. W hołdzie Mieczysławowi Fogowi zagrano wieczorem koncert w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Tak serce ratuje piosenki tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie. jestem wzruszona. Repertuar niepowtarzalny i wspaniały. Przypominają się dobre czasy. To był jednak artysta, który tak wiele zostawił po sobie takich pięknych rzeczy. Jestem zachwycona, aż mi się płakać chce, bo te piosenki Foga to są moje ulubione. Zawsze gdzie byłem na świecie, zawsze kazałem sobie grać Ostatnią niedzielę. To ostatnia niedziela. Dzisiaj się rozstaniemy. Dzisiaj się rozejdziemy. A koncert rozpoczął obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Mieczysław Fok w czasie walk podtrzymywał na duchu powstańców i mieszkańców walczącej stolicy. Śpiewał w szpitalach, na barykadach i w schronach. Zmarł w 1990 roku. To był Serwis Trójki. A przed nami sport i Jan Kałucki. Wczorajszy księżyc w kolorze miedzi nie pomógł piłkarzom Miedzi Legnica. Beniaminek Lotto Ekstraklasy przegrał w drugiej kolejce z Wisłą Kraków 1-2. Gole dla Białej Gwiazdy strzelali Zdenek Ondraszek i Dawid Kort, natomiast trafienie dla Miedzi zaliczył Markitos. Z bramki i trzech punktów szczególnie cieszył się Kort, który na bramkę w Ekstraklasie czekał ponad rok. Już dawno bramki nie strzeliłem w sumie i to też fajne na pewno uczucie i ja się cieszę, że strzeliłem bramkę i wygraliśmy spotkanie, to przede wszystkim. Ten początek ligi jest ważny dalej i myślę, że 4 punkty w 2 meczach to jest dobry wynik. A w drugim wczorajszym meczu Lechia Gdańsk zremisowała ze Śląskiem Wrocław 1-1. Pierwszego gola z rzutu karnego strzelił Flavio Paiszą, a wyrównał w samej końcówce Piotr Celeban. Podczas spotkania w Gdańsku nie brakowało kontrowersji. Sędzia Szymon Marciniak podyktował dla Lechii 2 jedenastki przy każdym. W każdym przewinieniu uczestniczył Mateusz Cholewiak. Jeśli chodzi o pierwszego, uważam, że go nie było, po prostu Harasun dobrze się zachował, czyli to jego wyrachowanie wpadł we mnie. Sędzia Marciniak niby mówi, że ten karny był, że zrobiłem ruch, ja tego ruchu nie zrobiłem, po prostu stałem, on we mnie wpadł. Ciężko mi powiedzieć, drugi podobno faulowałem w polu karnym, to też muszę zobaczyć. Wiem, że był ten ślizg, na pewno go trafiłem. Ten karny biorę na siebie, ale mówię, chcę sobie spokojnie zobaczyć i wtedy będę wiedział na 100%. Powtórki jednak wykazały, że Cholewiak faulował przed polem karnym. A dziś Zagłębie Lubin podejmie Zagłębie Sosnowiec, natomiast Korona Kielce zmierzy się z Legią Warszawa. Tymczasem w hitowym spotkaniu żużlowej Ekstraligi Stal Gorzów zremisowała z Unią Leszno 45-45. Dziś żużlowcy mają wolne, w przeciwieństwie do skoczków narciarskich. Wczoraj odbyły się kwalifikacje do zawodów letniej Grand Prix. Najlepszy na obiekcie w Hinterzarten był Niemiec Karl Geiger, Kamil Stoch był drugi, Dawid Kubacki czwarty, Stefan Hula siódmy, Maciej Kot dziewiąty, Piotr Żyła 11, a Jakub Wolny 14. Dzisiejszy konkurs rozpocznie się o 17:00. Natomiast za godzinę najszybsi kierowcy świata będą rywalizować na 12. odcinku specjalnym rajdu Finlandii. Na razie prowadzi Estończyk Ojt Tanak przed Norwegiem Madsem Otsbergiem i Finem Matti Miarim Latvalą. A przed nami jeszcze pogoda na sobotę i oddajemy głos synoptykowi. Od Warmii, Mazur przez Mazowsze po Lubelszczyznę, Małopolskie i Podkarpacie spodziewamy się opadów deszczu nawet lokalnie do 40 mm i opadów gradu. Nieco słabsze burze wystąpią na zachodzie i północnym zachodzie i tam opady między 15 a 20 mm. To Ewa Łapińska z IMGW. Poza tym niemal w całym kraju na termometrach zobaczymy dzisiaj 30 stopni Celsjusza, a upały mają się utrzymać do piątku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Alert przed godziną W w Trójkowym Ogródku. Weterani Powstania Warszawskiego, Fundacja Sztafeta, Teatr Od Czapy oraz nasi słuchacze zbiorą się, by uczcić pamięć o niezwykłym niepodległościowym zrywie, śpiewając wspólnie piosenki. O przygotowaniach do koncertu będziemy mówić w niedzielnej audycji Muzyczne Rozmowy między 6 a 8 rano. Agnieszka Trzeciakiewicz, zapraszam. Partnerem audycji jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Sponsor koncertu. Alert przed godziną W. Sponsorem audycji i koncertu jest polski koncern naftowy Orlen. Na audycję zaprasza Poczta Polska, narodowy operator pocztowy. Partner koncertu Alert przed godziną W. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Weźmy to na chłodno. Dzięki najlepszej ofercie na rynku w Leroy Merlin masz ogromny wybór klimatyzatorów. Montowane na stałe i przenośne. Klimatyzatory typu Split i klimatory. Na przykład wydajny przenośny klimatyzator klasa A+, już za 847 zł. To najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin.

tym, co u Państwa słychać, ponieważ większość z nas ma w swoim telefonie dyktafon. Proszę więc zabawić się w reportera i nagrać nam, co słychać tam, gdzie zaprowadziły Państwa wakacyjne podróże. Na maile czekam przez cały tydzień. Adres brzmi weekend@polskieradio.pl. No i pani Iza wysłała do nas. W zeszłym tygodniu słychać było u pani Izy. No cóż, posłuchajmy razem. To jeżyki i trzmiel tam pobzykuje też trochę. Jeśli chcą Państwo podzielić się z nami tym, co słychać, proszę nagrywać i słać dźwięki mailem. Przypominam, adres bardzo prosty, weekend@polskieradio.pl. Ja tego posłucham i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu, w przyszłą sobotę posłuchamy tego razem na naszej antenie. Przez cały tydzień czekam na te maile. Teraz usłyszymy Maję Kleszcz, a za kilka minut Mateusza Tyszkowicza w trójkowym chuliganie literackim. Trójkowy chuligan literacki. W Trójkowym chuliganie literackim profesor Rafał Żebrowski, historyk, herbertolog, krewny Zbigniewa Herberta. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Minęło 20 lat od śmierci Zbigniewa Herberta, jednego z największych polskich poetów XX wieku. 20 lat to czas, w którym Polska się bardzo, bardzo zmieniła. Nie tylko w sensie politycznym, ale chyba przede wszystkim kulturowym. Nie patrzymy już dokładnie na tę samą Polskę, co Zbigniew Herbert. Jak według pana patrzyłby na nas teraz? Co prawda nie lubię tego rodzaju pytań, bo należałoby na to odpowiedzieć, proszę wuja zapytać. A ponieważ ducha był żywego, więc pewnie by zapytany odpowiednio udzielił swojego responsu. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim przecenia pan to, co było dla niego istotnymi przemianami. Myślę, że jesteśmy w dość podobnym miejscu, jak wtedy, kiedy umierał. Zamieszanie wokół jego pamięci też ma tu swoje znaczenie. Myślę, że ciągle jesteśmy na dorobku wychodzenia z komunizmu. Oczywiście nie w sensie materialnym, bo tutaj się rzeczywiście dużo różnych rzeczy zdarzyło i chyba w sumie mimo wszystkich meandrów na dobre. Natomiast w sensie moralnym, w sensie egzystencjalnym podobieństwa są niestety dosyć duże. A te rzeczy były dla wuja najważniejsze, nie tylko jako dla poety, ale także jako dla człowieka, który myślał o świecie. Mimo, że był z wykształcenia i prawnikiem, i ekonomistą, co bardzo lubił podkreślać, ponieważ lubił także wypowiadać się przynajmniej w gronie familijnym na tematy publiczne i zawsze podkreślał, że ma do tego przygotowanie fachowe. Wspomniał pan o familijnym gronie. Jest pan autorem wspomnień, czy też wręcz takiej monografii sięgającej do historii pańskiej rodziny i do losu Zbigniewa Herberta. Dziś bardzo są modne takie biografie psychoanalityczne, w których doszukuje się traumy, tragedii. Tak jakby nie mogła powstać wielka twórczość bez wielkiej tragedii. Pan pisze, że Zbigniew Herbert wychował się w dobrej rodzinie, w przyjaznej atmosferze i jakiejś tragedii trudno się tam dopatrzeć. Zgadza się. I w ogóle, prawdę mówiąc, nie bardzo lubię, po pierwsze, przesadne psychologizowanie, bo zwykle tego rodzaju materią się posługują ludzie, którzy nie są do tego przygotowani właśnie fachowo. Krótko mówiąc, to trochę jest kwestia stereotypów, a stereotypy mają to do siebie, że pasują do mnóstwa przypadków, ale nie do wszystkich i często bardzo kaleczą rzeczywistość, właśnie bardzo ją uproszczając. I jeśli chodzi o poetę, to oczywiście stereotyp taki jest, że powinien zostać rażony gromem, a potem z tej rozpłatanej, biednej głowy, tak jak z głowy Zeusa Atena, tak popłyną rzewne tony pieśni. Po pierwsze, wuj w ogóle był zdecydowanym wrogiem literatury biograficzny. Twierdził, że w ogóle coś takiego nie istnieje. I to, że tak powiem, żywo w rozmowach ze mną już wtedy, że tak powiem, pracującym naukowo historykiem, bo do mojego doktoratu jeszcze dożył, to bardzo podkreślał. Natomiast w istocie to jest tak, że człowiek swoje odcierpieć musi i to nie był żywot szczęśliwy, natomiast dzieciństwo było bez najmniejszego zarzutu i prawdę mówiąc o własnym także mogę to samo powiedzieć. Była to ta sama rodzina, zresztą popełniałem czasami bardzo rażące błędy kiedyś, występując na wieczorze autorskim poetów, młodych poetów kulowskich, bo za sprawą wuja trafiłem na studia historyczne na KUL-u. Jakaś młoda asystentka polonistyki powiedziała, ale te pańskie wypowiedzi, które tutaj są odczytywane przez kolegów, są takie podobne do Herberta. Nie ma wyjścia. Wychował mnie ten mój dziadek, to jest ojciec pana Herberta, a miał on bardzo duży udział w moim wychowaniu, więc co ja biedny pocznę? O właśnie, skoro nie grom z jasnego nieba, to co nadało Herbertowi deformację duchową, która sprawiła, że jego głos w polskiej poezji był tak bardzo oryginalny? Oczywiście tego rodzaju pytania to są tak zwane proste pytania, które wymagają skomplikowanych odpowiedzi, a tak naprawdę na te pytania odpowiedzi pełnej nie ma. Jak zapewne pan pamięta, w jednym z wierszy sam wspomina o tym, że niewiele zostanie z tej współczesnej poezji, która rzeczywiście jest dosyć bełkotliwa i czasami nawet nieco denerwująca. Natomiast jest w tym coś takiego, co też zostało użyte w wierszu, czyli sekret zaklinania słów. Sekret zaklinania słów, jak sama nazwa wskazuje, jest sekretem i to takim dość głęboko ukrytym. Natomiast myślę, że tak naprawdę to sprawiła to właśnie, po pierwsze, miejsce urodzenia. Nie bez kozery użyłem też cytatu z wiersza wuja w tytule tej książki: kamień, na którym mnie urodzono. Tym kamieniem bez wątpienia był Lwów. Miasto zupełnie wyjątkowe i bardzo, że tak powiem, silnie przeżywane w rodzinie, także poprzez pryzmat wygnania z tego miasta. Po drugie, pewien rodzaj kultury, która w tej rodzinie funkcjonowała. Pełnej dystansu, humoru angielskiego, który z zasady pokrywał to, co przykre i bolesne. To znaczy, bardzo często mówi się, że u Herberta ironia. We wspomnieniach prywatnych bardzo często wspominane są różne żarty i żarciki, które robił. Natomiast to w zasadzie, jak się patrzy na tą twórczość, to jest twórczość człowieka, który bardzo przeżywa tragedię tego świata i bardzo dramatycznych wierszy, takich jak powiedzmy Dęby, które są po prostu, no, robią dojmujące wrażenie tragedii. Krótko mówiąc, łatwo jest być smutnym, łatwo jest być wesołym, gdy się jest wesołym. Znacznie trudniej jest być, stwarzać pozory pełnej wesołości, a nawet czasami wesołkowatości, i być dotkniętym głęboką tragedią. Taka jest u nas zasada i także niedawno pochowałem swoją matkę, która była siostrą wuja, no i zgodnie z zasadami nie uroniłem łzy, choć prawdę mówiąc teraz rozmawiam z nią bardzo często. Nawet chyba częściej niż gdy żyła. Jeszcze jedno powinienem powiedzieć. O Herbercie mówi się w różny sposób. A to antyk, a to uniwersalne odniesienia. Problem polega na tym, że istotą tej twórczości, jedną z istot tej twórczości, bo nie ma żadnej formuły, która by mogła zawrzeć w sobie całość takiego zjawiska, w cudzysłowie zjawiska, bo to też określenie mocno nieadekwatne. Otóż istotą, jedną z istot tego zjawiska, jaką jest twórczość Zbigniewa Herberta, jest głębokie przeżycie własnej egzystencji, także doświadczenia polskiego i podniesienie go właśnie do rangi uniwersalnej. Wbrew pozorom, polskie doświadczenie jest czymś bardzo oryginalnym, a jeszcze przetworzone przez oryginalną osobowość człowieka właśnie z dużym dystansem, nie bardzo gardzącego nacjonalizmem jako takim. Jak miałem zdawać na studia, dostałem między innymi serię książek, które wszystkie wiązały się z tymi egzaminami wstępnymi na uczelnię. I między innymi dostałem tam taką książkę, podręcznik profesora Kieniewicza, w którym wuj już, zdaje się, ponieważ wpisywał do wszystkich tych książek dedykację, zdaje się, zabrakło mu pomysłu. A pomysł musiał być. No z tego był znany. Jak już nie miał pomysłu, to kwiateczek chociaż narysował. I tu padło: Rafałowi, żeby się wystrzegał lenistwa, nacjonalizmu i głupich kobiet. To jest też pewna formuła życiowa, która zawiera w sobie właściwie wszystko, co młody mężczyzna może jako naukę od starego wuja odebrać. A zatem unikamy nacjonalizmu, lenistwa i głupich kobiet. Niech to będzie morał dzisiejszego poranka. Naszym gościem był Rafał Żebrowski. Rozmawialiśmy o Zbigniewie Herbercie o 20. rocznicę jego śmierci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mateusz Matyszkowicz i Rafał Żebrowski. Lenistwa, zgodzę się w 100%. Nacjonalizmu, zgodzę się jeszcze bardziej. Natomiast tego trzeciego nawet nie wymówię. Chuligan trójkowy, literacki, wraca za tydzień. Wyciek zuchwałych słów, niewyparzonych ust. Z kajdan zerwało się czarne odbicie mnie. Granic rozsądku mur zmuchnęło niczym wiór. Wytoczyło się najcięższe z moich dział, z mostu z grubych rur prosto w sedno strzał. Przyznam, że lubię ból, lubię perfekcji brak, choć przez ten dziwny gust coraz mi bliskich mam. Parę słów wstecz, dłoni ścisk, teraz w dłoniach twarz. Wichowe liście ze snów, niech szczęki opadną mi, niech ludzie się filtrują. Lub kłam, a nerwy pękną ci w szwach, w bawełnę zmień słowa, lecz wycieplenie wyparują. Z głównej roli tło nie skurczymy się w epizodyczne coś. Filmiemy klasy B. Te dezynwolturę masz. Czemu nie użyć jej? Szepcze mi serce i znowu jednego mniej. Parę słów wstecz, dłoni ścisk, teraz w dłoniach twarz. Rzuć wichowe liście ze słów, niech szczęki opadną mi, niech ludzie się filtrują. Lub kłam, a nerwy pękną ci w szwach, z bawełny zmień słowa, lecz w tym cieple nie wyparują. We'll be right back. To Trójka, 26 minut zostało do 8. Jeżeli chodzi o pogodę, to mam dla Państwa raczej dobre wiadomości. Oczywiście będą burze, mogą być, no bo tak to jest, jak jest lato, tak to jest, jak jest pięknie, słonecznie i bardzo, bardzo ciepło, bo będzie dziś ciepło. Temperatura maksymalna od 26 w rejonie Zatoki Gdańskiej, no ale to tylko w niektórych miejscach naprawdę, bo na większości obszaru Polski temperatury 30 stopni i powyżej, nawet 32 gdzieniegdzie na zachodzie. Wiatr na ogół słaby, zmienny w czasie burz. Wiatr będzie oczywiście silniejszy, w porywach nawet do 70 km na godzinę. Jak będzie burza w górze, na górze, to pewnie będzie też i grad. Podaruj mi to. Mokry czas. Podaruj mi trochę słońca, to Bemi Beck. Nie będzie nam go brakowało dzisiaj, tak generalnie. Plany na dziś, jakie państwo mają, o to pytam przez cały sobotni poranek. A teraz będzie podpowiedź i odpowiedź muzyczna od Bartka Gila. Muzyczny rozkład jazdy na weekend. Męskie granie, odsłona numer 3 w roku 2018, to koncert we Wrocławiu. Pod tamtejszą pergolą już dziś na scenie głównej wystąpią Dawid Podsiadło, Laocze, Elsztat, Kult, Natalia Przybysz oraz dwie orkiestry. The Dumplings Orkiestra i Męskie granie Orkiestra. Mała scena stanie się areną występów i popisów artystycznych w wykonaniu Baranowskiego, Much, Nixis oraz Sunbird. Jeśli ktoś nie mógł być na zeszłotygodniowej edycji w Katowicach, trudno powiedzieć nic straconego, ale jutro po godzinie 19 będziemy retransmitować na naszej antenie koncert Tribute to Kazik, który tam właśnie się odbył. Będzie można posłuchać, jak Fish i MAD wraz z zaproszonymi przez siebie gośćmi zinterpretowali na nowo piosenki Kazika. Ponoć dobór repertuaru i wykonanie było przednie, tak zapewnia sama pani Bum Bum. W Płocku od wczoraj trwa Audio River Festival. To impreza, która corocznie gromadzi tysiące miłośników muzyki elektronicznej, hip-hopu czy popu. Na nadwiślańskiej plaży ustawiono cztery sceny. Dziś wieczorem wystąpią na nich m.in. The Glitch Mob, nasze towary eksportowe w postaci tria Camp i duetu Cats and Dogs oraz John Talabot. Koncerty potrwają do 7 rano. Dziś drugi i ostatni na trasie Legacy of the Beast koncert Iron Maiden w Polsce, a dokładniej w krakowskiej Tauron Arenie. Bruce Dickinson i spółka planowali początkowo spędzić w Grodzie Kraka jeden dzień, ale zgodnie z przewidywaniami zainteresowanie koncertem przerosło przewidywania organizatorów. Szczęśliwie i zapobiegliwie zespół miał jeszcze następny dzień do zagospodarowania. O ile wczorajszy koncert był już dawno wyprzedany, o tyle na ten dzisiejszy jeszcze nieco biletów zostało. Kto może, niech do wieczora zapuszcza włosy i ruszy. Nad morzem nie tylko ładna pogoda i sinice, ale też festiwal Globaltica. Koncerty odbywają się w gdyńskim parku Kolibki. Dziś zagrają Arwas z Laponii, Elida Almeida z Wysp Zielonego Przylądka, Gili Jalo z Etiopii i Chico Trujillo z Chile. A jutro Oxus Ensemble z Uzbekistanu i reprezentujący Mauritius Eric Triton. Dziś potrzebny jest bilet. Jutrzejsze koncerty są bezpłatne. Poza nimi jednak Globaltica to pokazy filmów, spektakle, wykłady, wspólne jedzenie, warsztaty dla dzieci i dorosłych, m.in. tańców uzbeckich i tworzenia masek gipsowych. Słowem wszystko, co sprawia, że świat wydaje się mniejszy, ale bardziej różnorodny i fascynujący. Prędko jeszcze coś dla tych, co w stolicy. Dziś swój set DJ-ski zaprezentuje w klubie Iskra Kiasmos, czyli islandzko-farerski duet tworzony przez Olafura Arnaldsa i Janusa Rasmussena. W ten weekend Łódź obchodzi swoje 595 urodziny. Składamy najserdeczniejsze życzenia. Jak na swój wiek trzyma się całkiem nieźle, a świętuje bardzo hucznie. Dziś na Placu Wolności wystąpią Sonar, Lemon, Organek i Quebo na Fide, a jutro o co chodzi The Dumplings oraz Ania Dąbrowska. Wieczór zakończy występ jednej i jedynej Rosin Murphy. Muzyczny rozkład jazdy na weekend i Bartek Gil wracają za tydzień. Bardzo dziękujemy. 14 minut, a tak naprawdę już 13 minut przed ósmą. Zazwyczaj te sobotnie poranki są miłe, wesołe, tak staram się przynajmniej, ale teraz nie sposób zupełnie. Mam dla Państwa smutną wiadomość. Kilka godzin temu w sobotę nad ranem w wieku 67 lat zmarła Kora Jackowska. Artystka przegrała walkę z nowotworem. Nic dwa razy się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy do skrutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń oczy. Nie, nie, nie, nie! Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było jakby ruszał przez otwarte wpadła okno. Uśmiechnięci, półobjęci, próbujemy szukać zgody, a zróżnimy się od siebie. Jakie to Powtórzę, tę bardzo smutną wiadomość, Kora Jackowska nie żyje. Nam na szczęście pozostaną wspomnienia i na szczęście pozostanie muzyka Manamu. Marek Niedźwiecki dziś w Markomanii na pewno będzie wspominał artystkę muzycznie i pewnie nie tylko, bo wiele wspomnień ma z Korą związanych, a wieczorem Piotr Metz w liście osobistej. Przypomnę Państwu ostatni wywiad z Korą.